قاضی ابو یعلی رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول الدین صفحہ نمبر 271 میں فرماتے ہیں، ومن اعتقد تحلیل ما حرم اللہ بالنص الصریح، جو شخص قرآن کریم کی صریح عبارت کی بنیاد پر حرام چیز کو حلال سمجھے، او من رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے، او اجمع المسلمون علی تحریمہ، یا اس مسئلے کو جسے مسلمانوں نے بالاتفاق حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھے، فہو کافر، مسلمانوں نے یعنی علماء کرام نے کتاب و سنت کی بنیاد پر جس چیز کو حرام قرار دیا ہو، کمن اباح شرب الخمر، جیسے کوئی شخص شراب پینے کو مباح قرار دے، حالانکہ اس سلسلے میں قرآنی آیات موجود ہیں، عبارات احادیث موجود ہیں اور مسلمانوں کا مکمل اجماع ہے کہ یہ حرام ہے. ومنع الصلاة والصيام والزكاة، اور جو شخص نماز روزے اور زکات سے منع کرے، وَكَذَلِكَ مَنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ حَلَّ لَهُ اللَّهُ أَبَاحَهُ بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ او أَبَاحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ، اور اسی طرح برعکس، یعنی وہ حکم یعنی صریح نص کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہو، مباح قرار دیا ہو، اسے یہ حرام قرار دیتا ہو، یہ شخص بھی کافر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کو حلال، واجب، فرض، فرض عین قرار دیا ہے، لیکن یہ اسے حرام قرار دیتا ہے، غیر قانونی اور دہشت گردی قرار دیتا ہے، یہ کافر ہے. والوجہ فیہ ان فی ذلک تکذیبا للہ تعالی ولرسولہ فی خبرہ، قاضی ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، جھٹلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے علماء کرام کے بالاتفاق فتوے کو جھٹلایا جا رہا ہے. ومن فعل ذلك كفر باجماع المسلمين، جو شخص ایسا کام کرے وہ مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ کافر ہے. قال الامام القرطبی رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون، سورة التوبہ کی آیت نمبر 12، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، استدل بعض العلماء بهذه الآیہ على وجوب قتل من طعن في الدين اذ هو کافر، بعض علماء نے اس آیت سے اس فتوے پر استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی دین کے بارے میں طعن کرے اسے قتل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے. اور طعن کے کیا معنی ہیں؟ وَالطَّعْنُ أَنْ يَنْسِبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، طعن کے مطلب یہ ہیں کہ دین کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو کہ دین کے شایان نشان نہ ہو، او يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة اصوله واستقامة فروعه، یا کسی دینی مسئلے پر جو کہ قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے اس پر اعتراض کرے، اعتراض کرنے کا مقصد اس مسئلے کا مذاق اڑانا ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دین پر طعنے کرنے والا ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے. بعض علماء اس آیت سے ایسے شخص کو قتل کرنے پر استدلال کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا قتل واجب ہے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہاں مختصر سا تبصرہ فرما رہے ہیں، فانظر اليوم فی خطابات و تصریحات هؤلاء الرؤساء و عوانهم، دیکھیے، سوچئے، آج ہمارے زمانے کے مسلمانوں کے حکمرانوں کی تقریروں اور ان کے بیانات اور ان کے احکام میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وما فیہا من طعن بالدین واستخفاف بشعائرہ، اور ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں، ان کے احکام میں دین پر کیا کچھ طعن و تشنیع ہوتی ہے اور اسلامی شعائر کا کیا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 میں فرماتے ہیں، ان حکم بما عنده علی انه من عند اللہ فهو تبدیل له یوجب الکفر. اگر کوئی حاکم اس بنیاد پر حکم کرتا ہے کہ وہ جو حکم کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ اللہ کے دین کی تبدیلی ہے اور یہ کفر ہے. مزید فرماتے ہیں ان طلب غیر حکم اللہ من حیث لم یرض به فهو کافر. اگر کوئی شخص الہی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کو چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر راضی نہیں ہے، فہو کافر، وہ کافر ہے. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں ونکتفی بہذہ الآثار، یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. والشواہد کثیرۃ جدا، اس سلسلے میں دلائل بہت زیادہ ہیں. من اقوال الائمۃ والعلماء ونصوص الکتاب والسنۃ، بڑے بڑے اماموں کے فتاوی، علماء کے فتاوی، کتاب و سنت سے اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں. یہ تو سلف صالحین کے فتاوی ہم نے نقل کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس زمانے کے علماء جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے اسلامی قوانین کے ساتھ ہونے والے ظلم، اسلامی قوانین کے ساتھ ہونے والے جبر و تشدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتاب و سنت کے مطابق انہوں نے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے فتاوی دیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ان فتاوی کا ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری امت کو ان قوانین سے بھی نجات عطا فرمائے اور ان حکمرانوں سے بھی نجات عطا فرمائے جو ان شیطانی قوانین اور ملغوبوں جیسے آئین کو نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں پر جبر و تشدد کر رہے ہیں اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان قوانین سے اور ان حکمرانوں سے اس امت کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اسلامی حاکمیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت کو غلبہ اور فتوحات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس امت کے اقوال و افعال و احوال و اعمال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.